μισθό, θέλω να σας πω ότι υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Το σημαντικό είναι όμως για τους νέους ανθρώπους, για τους οποίους καταργείται αυτός ο ντροπιαστικός, ρατσιστικό νόμος, έτσι που τους έβαζε πιο κάτω, θα είναι μια αύξηση η οποία φτάνει τα 100%. Βεβαίως είναι η αγαπημένη μας κυρία Ελένη Αυλονίτη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της Β' Εκλογικής Περιφερειάς, η οποία θα σπάσει στα τρία. Αλλά η κυρία Αυλονίτη τοποθετήθηκε σε σχετικό πάνελ, μιλάει για τον κατώτατο μισθό και έκανε αυτό το σαρδάμ. Δεν ήταν μοντάζ δικό μας, θα μπορούσε βέβαια, αλλά η Αυλονίτη πάντα μας ξεπερνάει, δεν επεμβαίνουμε σε αυτά που λέει, γιατί από μόνη της είναι στολίδι, είναι διαμάντι. Η ίδια και κυρίως αυτά που λέει. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ξεπερνάει το 100%. Χαρά σε Ευαγγέλια, 5,80 και 5,80, 1170 πόσο κάνει όλο αυτό. Οπότε χαρούμενοι οι Έλληνες τρέχουν στους δρόμους επειδή θα αυξηθεί ο μισθός 100% ο κατώτατος. Ή να έχεις αύξηση ή να μην έχεις. Ή να έχεις σοσιαλισμό ή να έχεις αριστερά της πράξης ή να μην την έχεις καθόλου. Και όλα αυτά τώρα που βγήκαμε και τελειώσαμε από την κρίση, από την οποία είχαμε τελειώσει και πριν 4 χρόνια επί Σαμαρά, ξανατελειώσαμε τώρα επί Τσίπρα, όπως είχαμε τελειώσει και λίγο παλιότερα. Αν πέρυσι σε αυτόν εδώ τον χώρο είχαμε την αίσθηση και την ελπίδα και την προσμονή ότι η Ελλάδα βγαίνει σιγά σιγά από μια βαθιά κρίση, σήμερα έχουμε τη βεβαιότητα. Διασφαλίσαμε ότι βγαίνουμε από την κρίση, βγαίνουμε από τον εφιάλτη της κρίσης και δεν πρέπει με τίποτα να ξαναπέσουμε στην κρίση. Αυτό είναι ένα τεράστιο διακύβευμα. Η Ελλάδα βγαίνει σιγά σιγά από μια βαθιά κρίση. Βγαίνουμε από την κρίση, βγαίνουμε από τον εφιάλτη της κρίσης. Πριν από 2,5 χρόνια παραλάβαμε τη χώρα του Brexit. Σήμερα περνάμε από το Brexit στο Green Vest. Σήμερα εκείνοι που πόνταραν στο Brexit ποντάρουν στο ελληνικό success story. Έτσι λοιπόν έχουμε ή Green Vest ή Greek Vest, ναι, Green Vest, ή έχουμε το success story. Όλα αυτά που ζούμε τώρα, την έξοδο από την κρίση, την ανάπτυξη που έρχεται, τους δείκτες, τα πλεονάσματα, τα καλά λόγια, βέβαια τα τωρινά είναι περισσότερα, τα είχαμε ζήσει και πριν 3, 3,5, 4 χρόνια όταν τελείωνε η θητεία Σαμαρά και τότε φτάναμε στο τέλος και τότε θα τελειώναμε τα μνημόνια, δεν θα ερχόταν άλλο μνημόνιο. Τελικά ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως ήρθαν, με την επιλογή πάντα του ελληνικού λαού και ήρθαν και τα μνημόνια. Γενικώς εκεί που πάμε να τελειώσουμε, ξαναρχίζουμε, ξανατελειώνουμε μετά με τον κάθε ένα που έρχεται και τελειώνει. Πάνω ή οπουδήποτε εκεί που πρέπει να τελειώσει και περνάμε πάρα πολύ όμορφα, είναι η αλήθεια, γιατί είναι ωραίο αυτό που ζήσαμε τότε να το ξαναζούμε. Επίσης και τώρα παγκόσμιοι πρωταθλητές και τότε. Πρώτος στόχος αυτού του σχεδίου δεν είναι άλλος από την ανάκτηση της εργασίας. Να γίνει η Ελλάδα το νέο παγκόσμιο πρότυπο ανάπτυξης και ευημερίας. Και αυτός είναι ο στόχος μου. Να γίνει η Ελλάδα παγκόσμιος πρωταθλητής ανάπτυξης και ευημερίας. Η ελληνική οικονομία γύρισε σελίδα, ξέφυγε από τον φαύλο κύκλο και περνάει σε έναν κύκλο ενάρετο. Κάνουμε δηλαδή, να το πω ως οικονομολόγος, τη μετάβαση από το φαύλο κύκλο της ύφεσης στον ενάρετο κύκλο της ανάκαμψης. Και περνάει σε έναν κύκλο ενάρετο. Δεν σας λέω κάθε άλλο ότι τα δύσκολα πια περάσανε. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, σήμερα φαίνεται πια ότι οι θυσίες αυτές δεν πήγαν χαμένες. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Βγαίνουμε πια οριστικά και από την κρίση και από τα μνημόνια. Και ένα άρετο κύκλο είχαμε τότε και ένα άρετο κύκλο έχουμε τώρα. Και τότε βγαίναμε οριστικά από τα μνημόνια και τώρα βγήκαμε οριστικά από τα μνημόνια και κυρίως έχει όραμα και ο ένας και είχε και ο άλλος όραμα, οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί, να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ανάπτυξη και την ευμερία. Δεν το κατάφερε ο προηγούμενος, ούτε τούτος θα το καταφέρει, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι καταφέρνει και τι κάνει κανείς, σημασία έχει τι λέει. Και όπως βλέπετε είναι ακριβώς ίδια, εκτός αν κάποιος εκεί στο Μαξιμού έχει αφήσει τους λόγους του Σαμαρά και τους πήραν οι επόμενοι από τα συρτάρια, αλλάξανε τα βασικά και το έχουν προχωρήσει τόσο πολύ το θέμα. Ο Τζανακόπουλος όμως ξεκινάει μόνος του, δηλαδή έχει μια σκέψη, αυτοτελεί μέσα του και την εκφράζει και προς τα έξω του που δεν έχει ξαναακουστεί από τους προηγούμενους. Το πρόγραμμά μας, ο στόχος μας, ο σχεδιασμός μας, το στρατηγικό μας σχέδιο, να εκαθαρίσουμε όλες τις δισκαμψίες της αγοράς εργασίας. Τι είναι οι δισκαμψίες της αγοράς εργασίας? Είναι τα ασφαλιστικά δικαιώματα, είναι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι το οκτάωρο. Άρα λοιπόν, εκαθάριση όλων αυτών των δισκαμψιών, μείωση του φορολογικού αλλά και του μισθολογικού κυρίως κόστους για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την εικόνα μιας κοινωνίας κατ' εικόνα και καθομοίωση των επιχειρηματιών, όπου ο καθένας είναι μόνος του και όποιος αντέξει. Ωραίο όραμα είναι αυτό. Και ταιριάζει κυρίως σε αριστερούς. Αριστερούς της μάχης, όχι αριστερούς των σαλονιών, όπως είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, έχει ζήσει και 2 χρόνια στο Εγάλεο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε είναι το καλύτερο πιστοποιητικό αριστεροσύνης που μπορεί να έχει κάποιος. Μόλις περιέγραψε το όραμά του για τους εργαζόμενους, για τους άνεργους, για την ανάπτυξη, για τους λίγους και για τους πολλούς. Ένα μεγάλο θέμα είναι η ανεργία, η οποία πέφτει σιγά σιγά, όπως έχετε καταλάβει, με πολύ ευνοϊκούς όρους για αυτούς που δουλεύουν πια. Πέφτει όπως έπεφτε και παλιότερα επί Σαμαρά και υπάρχει και προοπτική στα επόμενα 5 ή 4 χρόνια να φτάσει στο 10%. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει το 24%. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια τετραετία μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Να καταφέρουμε εντός της επόμενης πενταετίας, το μπορούμε, να μειώσουμε την ανεργία στο 10%. Στο 10%. Για την οποία όλοι αγωνιζόμαστε. Είναι η λέξη ανάπτυξη. Πώς θα ξαναπάμε σε ανάπτυξη? Είναι μαγική λέξη ανάπτυξη. Μα όλα ίδια. Και η ανεργία το 10%. Υπάρχει μια διαφορά. Ένας το έχει οραματιστεί στα 4 χρόνια, άλλος στα 5 χρόνια. Και κυρίως μαγική λέξη, λέξη ανάπτυξη. Τώρα δεν λένε για ποιους. Και ο ένας που είναι δεξιός, αλλά κυρίως ο άλλος που είναι αριστερός. Με τίποτα δεν διευκρινίζει για ποιους θα έρθει αυτή η ανάπτυξη, γιατί σύμφωνα με το manual του οικονομικοκοινωνικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Πολύ ευτυχισμένοι όλοι μέσα σε αυτό. Η ανάπτυξη δεν είναι για όλους. Το λέει στην ταμπέλα, στην αρχή, στην πρώτη σελίδα. Παρ' όλα αυτά όμως αγωνίζονται όλοι για αυτή την ανάπτυξη που δεν είναι για όλους. Και κατά σύμπτωση είναι για λίγους. Δεν είναι για τους πολλούς. Αλλά αυτό δεν νοιάζει τους πολλούς πρωτίστως και είναι ένα τεράστιο θέμα. Το οποίο δεν είναι της παρούσης. Ξεφεύγει από τα όρια αυτής εδώ της ώρας, της ραδιοφωνικής. Εδώ να μείνουμε σε αυτά που μας ενώνουν. Ανοίγουμε το δρόμο. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών. Για τους οικολόγοι, της δημόσιας περιουσίας, δανειστές, της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα μπροστά. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Γεια σας πάλι καρδιά. Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Και στο καλό, και στο καλό. Γεια σας πάλι καρδιά. Γεια σας. Να μας φέρετε αρχίδια. Κιούσελ και όμορφα. Όλοι το ίδιο είμαστε. Έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι από το γυαλό όμως, μην διχάζεστε. Αυτό που έταξε να μας φέρει και το τραγούδι και ο Αλέξη Τσίπρας θα είναι του γυαλού, οπότε είναι διαφορετικά όλα αυτά. Γιατί υπάρχει πολύ διχασμός τώρα τελευταία και ακούγοντας και τους λαούς, θα τους ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, οι οποίοι είναι οι λαοί, επηρεασμένοι, τα τηλεφωνικά κέντρα δηλαδή, οι ακροατές, επηρεασμένοι από τα όσα λέγαμε εμείς εδώ χτες και από το γεγονός της δολοφονίας του Ζακ, έτσι όπως την αποκαλούμε πια για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, θέτουν ένα θέμα διχασμού και βλέπω και στα social media κάτι χαζοχαρούμενους τύπους που λένε μα να διχαστούμε για άλλη μια φορά και διχαζόμαστε. Αν δεν διχαστούμε για το θάνατο ενός ανθρώπου, για ποιο λόγο να διχαστούμε και για ποιο θέμα να διχαστούμε? Εκτός του ότι είμαστε διχασμένοι έτσι κι αλλιώς, δεν είναι κατά ανάγκη κακός ο διχασμός. Βέβαια, εσείς όταν ακούτε διχασμό, πολλοί έχουν στο νου τους εμφύλιους, αίματα, όπλα, κακουχίες και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει και ο διχασμός πάνω σε θέματα, πάνω σε έννοιες. Υπάρχει διαφορά απόψεων και αυτή κατά κάποιο τρόπο είναι διχασμός. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, ναι, θα διχαστούμε. Δεν θα είμαστε ποτέ με αυτόν που κλωτσάει τον αδύναμο και αυτόν που έχει πέσει κάτω, τον ετοιμοθάνατο. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε με τον από πάνω. Θα εκφράσουμε την αλληλεγγύη και νοητικά θα είμαστε με αυτόν που είναι πεσμένος κάτω. Οπότε ναι, διχασμένοι και πάντα απέναντι σε όλους αυτούς. Ποτέ μαζί με αυτούς και με ό,τι εκπροσωπούν. Το κανάλι του Καρατζαφέρη και ο ίδιος ο Καρατζαφέρης από τα Αζήτητα έκανε ένα γκάλοπ μετά της Τατιάνας. Άλλο ένα γκάλοπ το οποίο το χρυσοπούλαγε κιόλας, γιατί όποιος έπαιρνε να ψηφίσει, 1,5 ευρώ από σταθερό, 2 ευρώ από κινητό. Για να δούμε το ψηφίστε και παρακαλώ πολύ, ψηφίστε. Ψηφίστε και πείτε αυτό που πρέπει. Είστε υπέρ της ειροποίησεως του επίδοξου ληστή ομοφυλόφιλου και οροθετικού? Αν ναι, τηλεφωνήστε στο 901-100-01. Εάν όχι, τηλεφωνήστε στο 901-100-02. Εγώ θα ψηφίσω όχι, δεν είμαι υπέρ της ειροποίησεως. Θεός να τον συγχωρέσει τον πιτσιρικά, αλλά τα κουσούρια του, όλα αυτά τον δείσα εκεί, 20 ετών είχε AIDS. Και προφανώς δεν είμαστε με αυτή την πλευρά στην οποία ανήκει ο Καρατζαφέρης. Υπάρχουν και κάποιοι λόγοι αισθητικής πέρα από όλα τα άλλα. Αυτή η πλευρά την οποία μεταξύ άλλων εκπροσωπεί και ο κύριος Καρατζαφέρης και ήταν και αρχηγός κόμματος και είχε πάρει μέρος και σε συγκυβέρνηση που έκοψε μισθούς Παπαδήμος και έφερε και το δεύτερο μνημόνιο και έκανε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία για το καλό της πατρίδας. Αν δείτε και ποιοι ανήκουν εκεί, προφανώς και για λόγους αισθητικής, ίσως και πρώτα για αυτούς, δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε με αυτήν την πλευρά. Για τα όσα έχουν γίνει με τα πορίσματα των ιατροδικαστών και τις έξτρα ανακοινώσεις των ιατροδικαστών, γιατί βγήκε και μετά δήλωση, επειδή στο πόρισμα δεν αναφέρουν τα ακριβή αίτια, επειδή δεν προκύπτει σε πρώτη φάση και χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις, έρευνες, διερεύνηση για να αποφανθούν τελεσίδικα. Λες και έχει σημασία αυτό για την υπόθεση που παρακολουθούμε. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα και μετά το πόρισμα ή μη πόρισμα των ιατροδικαστών μίλησε και η δικηγόρος της οικογένειας του Ζακ, η κυρία Άννη Παπαρούσου. Αυτό που μου είπε ο ιατροδικαστής τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ο κύριος Τσαντήρης, είναι ότι υπάρχει εγκεφαλικό είδημα το οποίο μέλει να ερευνηθεί και να διαπιστωθεί από τι προήλθε. Άρα αυτό μας ενδιαφέρει. Προς το παρόν, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη και παραπέμπεται η γνώση που θα έχουμε για την αιτία θανάτου στο μέλλον, όταν θα έχουν βγει και οι εξετάσεις τοξικολογικές και ιστολογικές. Τώρα, από τη μελέτη της δικογραφίας, είμαι σε θέση να σας πω ότι δεν καταγράφεται πουθενά το περιστατικό αυτό της άσκησης ακραίας βίας σε κανένα σημείο της δικογραφίας. Η αιτία που το ΕΚΑΒ προσήλθε για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο Ζακ Κωστόπουλο ήταν μαχαίρωμα. Αυτή ήταν η αιτιολογία που παρασχέθηκε στο ΕΚΑΒ. Πρέπει να σας πω ότι ο άνθρωπος έφτασε νεκρός στον Ευαγγελισμό, δεμένος, με χειροπέδες, και ότι στη δικογραφία αυτή υπάρχουν πολύ σημαντικές ελλείψεις, όπως υπάρχει μια σημαντική έλλειψη καταρχήν από μαρτυρίες. Όλους αυτούς τους συγκεντρωθέντες που βλέπουμε στο βίντεο δεν έχουμε την τύχη να έχουμε τις μαρτυρικές τους καταθέσεις. Δεν υπάρχουν εκθέσεις έρευνας οι οποίες να γίνουν μέσα στο κατάστημα. Όπως καταθέτει ο καταστηματάρχης, η πόρτα του καταστήματος ήταν ανοιχτή, δεν παραβιάστηκε δηλαδή από το θανόντα, και γενικώς δεν υπήρξε καμία μέρημνα της αστυνομίας να καταγράψει και να περισυλλέξει οποιοδήποτε στοιχείο υπήρξε μετά το συμβάν. Αν δεν υπήρχε αυτό το οπτικό υλικό, η δικογραφία ενδεχομένως να έκλεινε έτσι, δεν θα είχε καταγραφεί καμία άσκηση βίας από τον οποιονδήποτε. Να ακούσουμε και αυτή τη φωνή, νομίζω είχε μια αξία, 1,5 λεπτό, για το τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Ένα θέμα είναι ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου. Αυτό υπάρχει, αλλά το θέμα που θίξαμε και εμείς εδώ χτες με τον μακροσκελή πρόλογο δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν ο Ζακ ή όπως αλλιώς θα μπορούσε να λεγόταν ή ότι ήταν ο Ζακ. Αυτό δεν μας αφορούσε, ήταν το ακριβώς απέναντι. Η κοινωνία, η στάση της κοινωνίας και η στάση μελών της κοινωνίας που προσπαθούν να δρουν έτσι. Δεν έχει σημασία τι ήταν ο Ζακ. Δεν μας απασχολεί αυτό καθόλου. Και δεν έχει, το λέω έτσι και λίγο χοντρά, σημασία αν πέθανε ο Ζακ. Και αν είχε ζήσει πάλι, πάλι τα ίδια ακριβώς θα λέγαμε. Σημασία έχουν οι κλωτσιές. Ο εκφασισμός της κοινωνίας, η αυτοδικία, το λιντσάρισμα, η απάθεια των περαστικών, η αφασία των τηλεθεατών που βλέπουν, ξαναβλέπουν τις τελευταίες μέρες συνέχεια αυτό το βίντεο. Δεν μπορείς να ξεφύγεις κιόλας. Η ανοχή και η δικαιολόγηση της βίας. Αυτά έχουν σημασία. Αυτό είναι το θέμα και το θέτουμε με κάθε αφορμή και με αφορμή το θάνατο, τον τραγικό θάνατο του Ζακ. Το λιντσάρισμα θα είναι πάντα δικαστέο, πάντα καταδικαστέο. Είτε υπάρχει θάνατος είτε δεν υπάρχει θάνατος. Ανεξαρτήτως αν στερεί ζωή ή αφήνει τραύματα ή δεν προκαλεί απολύτως τίποτα. Η αγέλη που πέφτει πάνω σε έναν άνθρωπο πεσμένο πάντα είναι το θέμα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα γιατί δεν δείχνει μόνο τον ψυχισμό των ανθρώπων που το κάνουν. Αν ήταν μόνο 2-3 δεν θα ασχολιόμασταν και δεν θα ήταν και επικίνδυνο. Αλλά επειδή πάνω τους ακουμπά μια κοινωνία, μια πλειοψηφία ή ένα μεγάλο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού που το αντιμετωπίζουμε όλοι γύρω μας και στην καθημερινότητα, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Οι κλωτσιές της αυτοδικίας πάντα θα είναι θανατηφόρες. Είτε προκαλούν θάνατο, είτε δεν προκαλούν θάνατο. Το καρκίνωμα της κοινωνίας θα είναι πάντα καρκίνωμα, είτε προκαλεί θάνατο απευθείας, είτε έμεσα. Γιατί παίζουν και τα απορίσματα των ιατροδικαστών. Και η απάθεια των γύρω θα είναι πάντα συνενοχή. Αυτά νομίζω είναι τα θέματά μας, επειδή θα ακούσετε και τους ακροατές να λένε τα δικά τους στην πορεία. Και ένα άλλο που σκεφτόμουν ακούγοντας όλα αυτά και όλες αυτές τις μέρες, όλοι αυτοί οι νοικοκυρέοι που φωνάζουν και λένε για την αυτοάμυνα και την άκανε, μπήκε, το είδαμε στο μαγαζί του, τα πήρε, έχασε την ψυχραιμία του. Όλοι αυτοί που λένε αυτά δεν θέλουν μια κοινωνία ασφάλειας, δεν θέτουν τέτοιο θέμα. Θέλουν μια κοινωνία τιμωρίας, πολύ σκληρής τιμωρίας και εκδίκησης σε οτιδήποτε δεν μπορούν να καταλάβουν, σε οτιδήποτε είναι διαφορετικό από αυτούς. Και ό,τι που δεν πάει το μυαλό τους. Και συνήθως όσοι θέτουν τέτοια θέματα δεν πολύ καταλαβαίνουν. Μας έχει δείξει πάλι η ομή καθημερινότητα. Δυστυχώς έτσι είναι. Ωραίο θέμα για συζήτηση. Πάρτε στο 211-200-8200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και οργή και αυτός με πολλά πράγματα για να πείτε αυτά που θέλετε. Το χαλί του Μπογιόπουλου με άλλη εκδοχή το βράδυ, αλλά εμείς το βάζαμε και πριν υπάρξει ο Μπογιόπουλος ως περσόνα ραδιοφωνική και πριν γεννηθεί ο Μπογιόπουλος. Υπάρχει ένα τραγούδι του Κόκκινου Στρατού, έρχεται από τα βάθη της Σοβιετικής, μπορεί και της Ρωσίας, όχι μόνο της Σοβιετικής Ένωσης. Εδώ το ακούμε σε διάφορες εκδοχές, έτσι είπαμε να το πάμε σήμερα. Το τηλέφωνο σας το είπαμε, το mail της εκπομπής είναι το studio@papakirialfm.gr. Μας βρίσκεται παντού και στο Facebook και στο Twitter και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια το επίσημο εκεί, το official. Όπου από κάτω γίνεται ένα τσάτ κατά τη διάρκεια με γόνιμες απόψεις, φαντάζεστε. Είναι και η εποχή που συζητάμε όλοι με πολύ ψυχραιμία, με ανοχή στην άποψη του άλλου, στη διαφορετική άποψη, με προοδευτικούς, συντηρητικούς και όλα αυτά τα πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς. Οπότε μπείτε εκεί, πείτε την άποψή σας και στους άλλους τρόπους που μόλις σας είπαμε. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Ο λίγων τραγούδι ακόμη και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Yeah.

συγχαρητήρια στο Θήμιο σήμερα για την εκπομπή που αναφέρθηκε πάρα πολύ ωραία για το περιστατικό που έγινε. Και εγώ μαζί σας είμαι και θέλω να πω το εξής: ότι από την ημέρα που έγινε το περιστατικό, αγάπησα ακόμα έναν άνθρωπο, τον Ζακ. Και επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα τίποτα άλλο, εγώ του εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλό ταξίδι και εκεί που θα πάει να βρει την ηρεμία, την ομορφιά, αν υπάρχει κάτι μετά, την οποία δεν θα έβρισκε ποτέ ανάμεσα στα κτίνη που ζούσε και θα συνέχιζε να ζει. Τα κτίνη που τον περιτριγύριζαν. Πώς ονομάζεται αυτός ο δημοσιογράφος που προλόγησε αυτή την εκπομπή των Μία με Δύο? Θήμιος Καλαμούκης, το καμάρι μας. Το καμάρι σας, να το χαίρεστε. Με κάτι τέτοιο θα το κλείσετε το μαγαζί. Τον χαιρόμαστε. Να... με κάτι τέτοιο ανοίγουμε μαγαζιά εμείς. Να τον χαίρεστε. Mm. Οπότε θα το κλείσετε, δεν θα το πάρετε είδηση. Μισθό, θέλω να σας πω ότι υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θα είναι μια αύξηση η οποία φτάνει τα 100%. 100% η κυρία Βλονίτη, πολύ την συμπαθούμε. Εδώ η Μαρία. Μαρία, εσύ η Ριζέα. Καλά, βλέπω, λέει εδώ ένα μήνυμα. Καλό σχετικά. Όταν δεν μπορούμε να πείσουμε τον νοικοκύριο ότι αυτό που κρατά στο χέρι του είναι μαχαίρι και όχι το δίκιο του, κάτι κάνουμε λάθος κι εμείς. Και έχει και ένα υστερόγραφο βέβαια. Η ΕΣΥΕ και το ΕΣΟΥΡΟΥ μόνο κατά του Καψόχα και του Βαξεβάνη στρέφεται. Σιριζοτρόλ Μαρία. Α, εσύ είσαι Μαρία, μπράβο, δεν το είχα δει. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος. Νομίζω ότι είναι επιλογή όλα αυτά. Είναι επιλογή να πάρεις μαχαίρι, είναι επιλογή να κλωτσίσεις. Όλοι αυτοί έχουν ακούσει και τα περί αλληλεγγύης που λένε πάρα πολύ και ακούγονται σε αυτόν τον τόπο. Αλλά νομίζω συνειδητά τα αγνοούν και επιλέγουν να εκφασιστούν, επιλέγουν να γίνουν φασίστες, επιλέγουν να κλωτσίσουν στην κρίσιμη στιγμή, επιλέγουν να αυτοδικήσουν, να λιτζάρουν. Είναι επιλογή. Δεν είναι κάποιο λάθος των υπολείπων. Τώρα, σε σχέση με τις παρεμβάσεις θεσμών, συλλογικοτήτων, σωματείων, ΕΣΟΥΡΟΥ κατά τον ΜΜΕ, δεν με βρίσκουν σύμφωνο σε καμία απολύτως παρέμβαση. Δεν θέλω κανένα ΕΣΟΥΡΟΥ να παρεμβαίνει σε απόψεις πουθενά. Καμία ΕΣΥΕ να μην παρεμβαίνουν όλοι αυτοί. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να κριθεί από τους γύρω, από τον εαυτό, από το κοινό, από αυτούς που διαβάζουν, ακούνε, βλέπουν. Η επίκληση ανώτερων αρχών που υποτίθεται έχουν το αλάνθαστο οδηγεί σε άλλες καταστάσεις και γενικώς εμείς εδώ δεν μας πολύ αρέσουν, για να μην πω δεν τα πολύ γουστάρουμε και ακουστεί έτσι κάπως. Τώρα, το πόρισμα, η έρευνα για το μάτι, για την πυρκαγιά στο μάτι, την καταστροφική πυρκαγιά, 99 νεκροί. Κάπως πήγε να μπλοκάρει, ακόμη και ο Άριος Πάγος μετά το σάλο που ξεσηκώθηκε, το παίρνει πίσω, θα το συνεχίσει ο ίδιος εισαγγελέας. Κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα, να σταματήσουν όλοι να κλείσουν τα βιβλία, για τον απλό λόγο ότι, όπως είχε πει και ο Τόσκας τότε, δεν υπήρξε κάποιο λάθος. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας μιλήσω και ανθρώπινα, προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά, να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Τι ψάχνουν οι εισαγγελείς? Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπήρξε λάθος, το είπε ο Τόσκας. Είναι αντικειμενικός, θα είχε ζήσει τα πράγματα από μέσα. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, ότι λόγος να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει οποιαδήποτε έρευνα και να σταματήσουν όλα, χάνουν τις ώρες τους οι εισαγγελείς. Ο άνεμος ήταν πάρα πολύ ισχυρός, όπως είπε ο Τζανακόπουλος. Λοιπόν, σας ξαναλέω λοιπόν ότι και με βάση τη μετεωρολογική υπηρεσία δεν θα συνεχίσουμε το διάλογο. Και με βάση τη μετεωρολογική υπηρεσία, και αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε το λόγο στο μετεωρολόγο, η συγκεκριμένη άνεμη ήταν η υψηλότερη ένταση άνεμη που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 8 χρόνια. Δεύτερος λόγος που αποδεικνύεται περίτρανα και δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης, ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για το μάτι. Το είπε ο Τζανακόπουλος, αντικειμενικός και αυτός, είπε και ο Τόσκας πριν. Ο Τζανακόπουλος είχε πιστεί και για την εκένωση. Όταν το φαινόμενο κράτησε μια μισή ώρα,